زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله کافران او مشرکان پخپل لاس دی قتل کړي کافران او مشرکان پخپل لاس دی قتل کړي پخپل لاس دی قتل کړي اول صف کې جنگ دلای فدای رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله په اوویشت غزاګانو کې په خپل شریک شوی په اوویشت غزاګانو کې په خپل شریک شوی او په خپل شریک شوی د احد ستر غزا کې و زخمی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله دربلار کې چې شهید شم بیا ژوندۍ شم بیا شهید شم دربلار کې چې شهید شم بیا ژوندۍ شم بیا شهید شم بیا ژوندۍ شم بیا شهید شم دا ارمان و دا تل استشهادی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله غالب کړی اسلام دی پته راخ د سپینو تورو غالب کړی اسلام دی پته راخ د سپینو تورو پته راخ د سپینو تورو هم داعی هم مجاهد زمون نبی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمون جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله په میراث کې ترې نه پاتې تورې زغارې او آسونه په میراث کې ترې نه پاتې تورې زغارې او آسونه تورې زغارې او آسونه رب راکړې مونږ ته داسې سنگری رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله زړور او زړور زمونږ جنگی رسول الله مجاهد رسول الله جهادی رسول الله جنگی سیرت ڈک دی د حدیث کتابونا ل جنگی سیرت ڈک دی د حدیث کتابونا د حدیث کتابونا عقبی جنانا وستا یا غازی رسول اللہ مجاہد رسول اللہ جہادی رسول اللہ زڑور او زوراور زمون جنگی رسول اللہ مجاہد رسول اللہ جہادی رسول اللہ مجاہد رسول اللہ جہادی رسول اللہ